چول کورانز باندی دا گل گل گل چول کورانز باندی دا گل گل گل حاغشنا روزا دا مصطفی مدنی دا حاغشنا روزا دا مصطفی مدنی دا چول کورانز باندی دا گل گل گل چول کورانز باندی دا گل گل گل حاغشنا روزا دا مصطفی مدنی دا حاغشنا روزا دا مصطفی مدنی دا شکاری جلوه داران حسن دار نازنین دا سمر نازوالی محترام و نازمین دا سمر نازوالی محترام و نازمین دا نشت فر دنیا دا سی زی بل بل بل نشت فر دنیا دا سی زی بل بل بل حاغشنا روزا دا مصطفی مدنی دا حاغشنا روزا دا مصطفی مدنی دا چول کورا ارز باندی دا گل گل گل چول کورا ارز باندی دا گل گل گل حاغشنا روزا دا مصطفی مدنی دا حاغشنا روزا دا مصطفی مدنی دا لارا کی اغزی دی ما تشکار دا گلاب شان دنگا مینا را دا مدینه دسبین لفتا پشان دنگا مینا را دا مدینه دسبین لفتا پشان غوارم دا مولانا حل تتلل تلل تلل غوارم دا مولانا حل تتلل تلل تلل حاغشنا روزا دا مصطفی مدنی دا حاغشنا روزا دا مصطفی مدنی دا چول کورا ارز باندی دا گل گل گل چول کورا ارز باندی دا گل گل گل حاغشنا روزا دا مصطفی مدنی دا حاغشنا روزا دا مصطفی مدنی دا جنات البقی دا احد غال لریفت سنگ باندی هم التا خندک دی چی مشهور پا خندک جنگ باندی هم التا خندک دی چی مشهور پا خندک جنگ باندی کاش کی وای خادم زهل تا تل تل تل کاش کی وای خادم زهل تا تل تل تل حاغشنا روزا دا مصطفی مدنی دا حاغشنا روزا دا مصطفی مدنی دا چول کورا ارز باندی دا گل گل گل چول کورا ارز باندی دا گل گل گل حاغشنا روزا دا مصطفی مدنی دا حاغشنا روزا دا مصطفی مدنی دا کور دا اصحابانو حاغ خاور مقدس دا و تیمی دا دورا بی سبری رب لواس دا و تیمی دا دورا بی سبری رب لواس دا زرگی خپل جاڑی رات جاڑی زرگی خپل ها غشنا روزا د مصطفی مدنی دا ها غشنا روزا د مصطفی مدنی دا ټول کور ارز باندې د گل ټول کور ارز باندې د گل ها غشنا روزا د مصطفی مدنی دا ها غشنا روزا د مصطفی مدنی دا غواړم شافر حسن سکول د زړه قرار کلی غواړم شافر حسن سکول د زړه قرار کلی زما د محترم او نازول خور دلدار کلی زما د محترم او نازول خور دلدار کلی ز شپیر کشم ور سر مل ز شپیر کشم ور سر مل ها غشنا روزا د مصطفی مدنی دا ها غشنا روزا د مصطفی مدنی دا ټول کور ارز باندې د گل ټول کور ارز باندې د گل ها غشنا روزا د مصطفی مدنی دا ها غشنا روزا د مصطفی مدنی دا ټول کور ارز باندې د گل ټول کور ارز باندې د گل ها غشنا روزا د مصطفی مدنی دا ها غشنا روزا